اذان د ما عزمرا عام د الله خلي تفسير ستوي وک شوي پاش میش سوي دي چې څه قسمه اعراب رتلای شي انځه قسمه رفع ورا نصب جائز نصب ورا رفع جائز رفع متعین نصب متعین جواز الامرين یو ته په بل باندې ترجیح نشتا یو ته په بل باندې ترجیح نشتا پداسې هغه ځینم بیان کول چې ورته رفع زو غورا و نصب زو جائز چې خلاف ته رفع کرینا نه وی رفع غورا شو کرینا مرجحه چ نه وی مسخخه خو وی په ځګه نه جی کوم مسخخه نه وی خو رفع متعین او په دې شهه چې کلا په داسې سمندې چې په مزان دې ما اوس میرا شو کښوي اما ما غیر طلب امر علی بھی خو اغا ورست فل طلب نه وی امر نه یی او دعا نه وی بیا دلتا رفع ورا نسب رفع ورا نسب صدای جائز نہ به دی او بل چې اذا مفاجاتیا په داخل راشي داس اسم نه رفع ورا نسب څه جائز دا درې ځایونه د اختیار درفي زن ځایونه ش نسب یا سوی ورا وی او رفع سی جائز ہے دا کیم زینہ متوجہ شی دا کیم زینہ دی چه عطف دے جملے غیر عطف دے جملے و فعلیہ پا فعلیہ مقصد معطفن علی چی دو آ جملہ فعلیہ دے او دا اسم رست جو کشوائی دے دا جملہ پا جملہ فعلیہ ورسوی نو دولتا نصب غورا دے رفع جائز ہے دو نصب غورا دے ویلے ایتا جید پرا چه مناسبت لحاظ مناسبت وشي بين المعطوف معطوف عليه ادوي سره جمله مش مناسبت وشي چې دوی سره جمله سو ګرځي فعلي یو پښه کړه بل چې حرف نفي په داخلي بیا دلته نصب څه دی غره حرف نفي ناسق مراد ما او لا او ان پښه کړه او لم لما دي او لن دي دني مراد تو کچا خو یو سره خو فل ذکر کاوي او زه حرف نفي چې په داخلي دلته نصب ویل غره دی زکا نفی دے ذات نشی نفی دے فیل شی دے وصف یہ حالت دے وصف نو آخ فیل وی نو دیو جنالتا نصب صدای ہاں دا زی نفی پا فیل دا خیلی شی نفی دے چا شی یہ فیل شی خوش کانا بابی دے او بل امر چے نا حرف استفحام حرف استفحام چے پچا دا خیلی پا دا سی اسم مندے چے مزان دے ما اوز میرا شب شو ویتا نصب غورا دے زکه چې استفهام چې اده شک او د ترادد پر یو شک او ترادد په فعل شي په فعل شي شک او ترادد له هغه ورته هم سب صدا ورده اگر چې رفسد جائز او بل چې داسې اسم د امر نامخ شوی او د نهي نامخ شوی ایزا شرط یاشتا ایزا شرط یاشي به داخله وي یا خیسو په داخل وي خیسو د مکان دی پر ارتي او زاد زمان دی پر ارتي بیا د زکه شرط تعلیق دا په افعال شکل تعلیق خو دې فیر شي ذات خو نه معلق کیږي په ځای کنه نو دا زینه دي د واخله دي جنا دي فیل نه دي دا زینه دي او کو دي فیل دي نو دوتا فیل نصب غره دي او بل چې د امر نه مخشوي وي دي چې نه مخشوي نه نه مخشوي زکه چې د امر او د نه نه چې مخشوي وي سکه مرفوع وي وي دا امر نه خبر وکړي دا نو کې مگر په تویل دا زینه بیان کړل چه پدا زینا شه نصب صدای ورا دای اگر چه رفع صدو او بل کیم دی دای بل دی دای وعند خوف لبس المفسر لبس المفسر لبس پا منا دی التباس را چه کلا التباس دی مفسر رو تی دی صفت سر بیا پا دختم شه نصب ورا دای چیل تباس سے چارو سی مفسر صفت سرا لکا مثال انا کل شیئن خلقنا ہو بے قدر از دا کل شیئن دا غچ دائی دا کتا منصوب اوی ہے کل شیئن کسا دا کل شیئن یوی سن دائی بعد او فعل چی خلقنا دائی مشتقن عنو بی زمیری ہی چو هم دے خلق نہ ہو دے کن دے ہو زمیر نو دے کل شئی ترجیہ کرا او کت دا خلق نہ پا کل شئی نور مسلط کی نصبر کوایش نویز دا کل شئی ان وجود مالا ہو صلاحیت تفسیر شتا ویش کنا نو دا کل شئی ان کتا منصوب ہوئی ہے کچوی منسوبی ہوئی منسوبی ہوئی بیا چمر اور کچ منسوبی ہوئی بیو دا خلق نہ ہوئے چھ صفت شی پیش کنا نا تفسیر شی دا تفسیر شی دے کل شی او عمل سبب خدا شی خلق نہ کل شی خلق نہ او دا بقدر نے خلق نہ مرزکا وتا نو منا ودا شی جدا چھ شی نہ خدای پکے جدا مو پیو انداز سدی پیدو کڑی مودی پخپلا انداز نبه بده او کچره دا کل شی مرفوع ویه دا کل شی تو مرفوع ویه از دولتا په دا ورسته خلق نشه دوا احتمال دي یو احتمال دی دا خلق نه خبر کا او دا به قدر په خلق نه پرسه کا وته نو دا مرشه بشکا مشی خدای به کی زچی کل شی ان دا ټول شی نه خلق نه هو به قدر دا مو په خپل انداز سدي دا مخلوق ته مو به قدر اندی دا مرا سید دا مرا بالکل سدو سید سید کل شی نمبر فوشی خلق نو خبر شي خو یو احتمال خدا کې دای شي دا کل شی نه مبتدا شي خلق نه هو دای صفت شي او به قدر په اعتبار د متعلق سره دا د څه شي خبر شي خبر شي دا څه شي کل شی نه هر شی چې مو په دې کړای دی دا به قدر نه دا په خپل اندازه نو دا احتمال کې دی وشي دا صورت ترت لای وشي سارا د دې چې دا معنا شي فساد ورځي په دا چې دا معنا شي څه فساد ویلې ځکه چې دا نه به دار مالي میږي چې هر هغه شي نه چې مو پی دو کړی دی ا به قدر دی دا نه دا مالي چې دا شي نه دی چې خدای نه دی پی دو کړی او سره چې دا زمير مذاب نه دی میږي چې خالق کل شي خالق ته هر شي الله دی دا خدای معتزله مذهب ده چې زن شای خالق الله نه راي بندا ده لکه افعال اختیاریه ده بندا سه دي اې ده خالق دې رسک بي دي بندا مي دي بي ده خوږه مذهب سه بي دي او مينو ميرا کې دا دادو چې ده هر شي خالق سه ته خالق یاره ده بل څه نشته بالکل نه به دي نو کل شي ان خالق نه هو شي کته دا کل شي مرفوع او ویای بیا پداسه داسې احتمال اگر چې دایم موضوع کل خالق نه مش خبر وکي کوي صحیح معنا خدا دو خدا توهم قرتی چې یاره د تصوی صفات وی موصوص صفات ته مبتدا شي او به قدر انده شي او دا معنا شي فساد ورزي معنا فساد ورزي لہذا چې التباس ته مفسر خطر وی د چا سره د خبره د صفات سره به دولتا نسب صدا ورده د رفع نه ځکه چې پرف شي احتمال د فاسد معنی شته پوښتنه نو اعتراض په وارد شي څو د خلق نه چې تفسیر وکي کیږي خدا په سره شو کړی چې کلا شي نه وي منسوب وي به خلق ما څه شي تفسیر نه به دي او چې کلا شي نه وي مرفوع وي نو خلق نه خو غانه شي به دي دا تفسیر نه شو به خبر شو او دی خبر التباس ته چا سره ورتي تفسیر سره صفات سره ی خبر التباس ته چا سره ورتي صفات سره نو ته یی التباس ته مفسر ورتي جی د صفات سره صفات سره مفسر خو په سره چې وی چې دا کله شي نڅ کی او پټم شي التباس ته چا سره مسته صفات سره ستنه ځکه به قدر نو چې متعلق ته خلق نه بره خبر دی نه پښکنا دا التباس چروسی دا د خبر روسی د چا سره د صفات سره خدا په خبر سره چې کول شي نو وي د تصرنګ چې وایند د خوف لوبس المفسر ای مفسر التباس روسی د صفات سره مفسر خو په صورت ته نسب شدا ورته خدای د التباس نه روسی چې کیم ټیم شي التباس روسی ورته د مفسر نه ورته خدای څه دی خبر ده نو به څه دی دا تراش پښکنا ته یې پر جوړو چه مفسر نا مراد چه پا خالات تی نصب شه مفسر دای او پا خالات تی رفش سوی خبر دای نو دی اگی واخش ری چه دای خبر وی دا مفسر تا زخ پا خالات تی نصب شه مفسر دای پا خالات خبر شه خوصه خالات تی رفش خوصه دای خبر دای نو دا دی خبر التباس مراد دای نو خو مفسر پا دو جا سرس چه پا خالات تی نصب شه مفسر وکنه ا دې وجه نامه په ستنه کې ورام مر مراد څه ته خبر دی چې کته دا مرفوع وي مې ته بس خبر او چې چا سره صفات سره پوه شو کړم وایند د خوف لبس المفسر التباس ما التباس ته ایږي هو مفسر چې دا څه وکړي مفسر په حال النصب په حالت شه نصب شي ولكن لا من حيث هو مفسر في هذه الحالات بدي حيث استناد لا مفسر ده بدي خلاص ده بدي خزر خلاص ده بل من حيث هو خبر بدي حيث ده خبر ده في حال الرفع بشكرا بدي حيث بني بدل تبعت تشارتي بصفته ده هدف ده ترشوا چ په حالات نفس شو خدای مفسر دی په چوب شو التباس نرسي من حيث هو مفسر خدای التباس نرسي خو په دې حيث سره ازم ملتبس نه بل من حيث هو خبر دغه مفسر چې کړه څه کوي خبر وا کوي په حال الرفع په حال الرفع شي بیا التباس چې سره د صفات صفات نرسي لهذا مفسر مې ځکه ورته وې چې په حالات نفس خدای مفسر دی کنه اگر چې په حالات نصب شدنه التباس نرسي روسی په خلا طرف شوه ته دای څه دای خبر ده خدام مفسر په دې اعتبار سره مونږ په خلا طرف شوه مفسر کړه دا وځه نه مفسر وته جی نه به به صفات دې صفات سره په حال الرفع بصفت فلا يرى مدابطا لنا انه خبر عن الاسم المذكور في حال الرفع مع انه موافقه للمعنى المقصود سره چې بيدام د معنى المقصود سره موافقه ده چې خبر واقع کی او به قدر په خلق نه پرڅ کې وداړي بيدام معنا مقصود ده صحیح ده ځکه چې مې مقصد ده چې ټول شی نه ده خدای څه دي مخلوق دي او صفات الله یا دا پتن لگی چې دا د دې اسم د پرڅ ده صفات ده سراج مو مخالفت للمعنى المقصود د معنی مقصود سره ده هسه مخالف تای ویل ځکه چې معنا مقصود خو مرزا چې ټول شی نه ده الله مخلوق دي او دلته ځکه غلط تر درې می مو فق مخالفت ورتي دا نه خبر مانی میږي چې زن شی نه چې د الله مخلوق دي ابه قدر دي وینه خبر خو به قدر نشي بیا مې دا نه تر مانی چې زن شی نه ده الله مخلوق نه دي او سره چې دا معنا څه ده بس نه به دې فالالتباس انما هو بين خبريه ده التباس تا په ما بين ده خبريه ده شدای په ما بين ده خبريه ذات ما دي ايغي ذات هو مفسر على تقدير النسب چې په تقدير ده نسب دای مفسر وکي کړي دي ايغي ذات هغه خو هغه خلق ما ده چې دای مفسر وکي په تقدير ده دغه ذات التباس ده صفات سره ارزي په دې تقدير چې دای څه وي خبر وي على تقدير النسب ووصفيته او ووصفيته ده پښه کنه ذات ما هو مفصل على تقدير النسب ووصفيته او دي وصفيت دي غاسره بين خبريه ووصفيته دي ذات ما ترسي التباس رسي لا بينه بوصف التفسير يدا چې په وصف د تفسير او بين صفات او دي من صفات شي څه بیان رسي نه چې په مخيشت چا خبريه ویره دي صفات سره التباس رسي فإن التركيب لا يحتملهما مع عند ذلك موجزګه ولګه چې ترکیب شو خود د وسر پټاک احتمال لري چې دا خبر هوي وسه دی مفسر ده هوي مفسر په وته تقدیر ده او خبریت یې په خپل تقدیر ده مثال سره غوي دا کول د خدای پاک دی ان کل شیء خلقناه بقدر ان کل شیء خلقناه بقدر بنسب کل دا کل اس منسوب ویا على الازمار بشريطه التفسير دي قبيله دي ما ازمران هڅكا او تعريف دي ما ازمرا بالكل په صداي چې اسم داي بعد او فعل مشتنون بزميري بخيز له صورت هو عليه لنسبه صور لنسبه كوي نو دا سويا خلقنا كل شيء خلقنا هو خلقنا كل شيء خلقنا خلقنا بقدر په خلقنا پر صدا وتعالى وتعالى بالنسبه كلنا على الازمار بشريطه ولو رفع بالابتداء وقد كل شيء ده ترفع بالابتداء وجعل خلقنا خبر له وذا خلقنا خبر كي كان موافق للنسب ده ده نسب سره په عدد مقصود څه شو موافق تا هغه ده نسب معنی صحیح او درف معنی بالکل صحیح صحیح هو ولكن خيف لبسه لكن دا خوف کده شي چې التباس رشي بصفته دي چې سره صفات سره لکه چې به معتزله یې څه ګرځوي صفات ګرځوي ویل له احتمال کونی دا احتمال کده شي چې له احتمال کونی کولی تعالی عند احتمال كده شيء ده قول خدای بک چې خلق نو صفته لشي انده شي دي پرته شي صفات شي او قولو چې بقدر خبر الله او خلاف المقصود او دا مقصود نشته دی ځکه چې مې مقصود دا چې الحكم على كل شيء بار شي باندې مې دا حکم لګای بیا نو مخلوق لرا چې دا دی الله مخلوق دی بکنه بقدر للحكم على كل شيء مخلوق لنا او دا الله دا مقصد نه دی چې دا حکم بار شي باندې لګای خو دا څه شي چې د مخلوق کې نو بقدر نشي دا شي ته بقدر دی دغه خدا پتا ولاګه دا سيزن شينه د تاسو نه دي مخلوق نه مخلوق نه دي فاين نو يو هم دا په و هم شبي کوي کوم نو بازار شي موجوده چې زنه شي موجوده دا غير مخلوقات لله تعالی دا دي الله مخلوقه كما هو مذهب المعتزله في افعال الاختياريه للعباد لکه دا مذهب المعتزله وي او چې دي دا افعال الاختياريه باندېونه دا دي خالص کسې بي دي بندا ګرځي لہذا نسب غورا دے اگر چے نسب صدا عرفہ صدا جائزہ دو خلق نومی صفت نوکی کہی اگر چے تواہم ارتلائشی فاسدہ مرحبا پوشی کنا وشو دا سبق زدار شو نو دا آغا زائینہ دے اختیار دے نسب زائینہ در شو در شو کنا او در رفو والا شو کلا وقت دا سوی چے نسب او رفحا متصاوی الامرین یو تا په بل ترجمه شو کولای څو لري ارادو چې شو دا چیرې وخت دا په دښه بیسیکلای دی الله دې نوست وستویل امران او دوا سره امرین شت صدې بربار امرین څه مراد چې نسب ور نسب اے الرفع ها وستویل امران اے الرفع والنصب دا بدل کړه امران نظر سره برابر فلل متکلم یم متکلم پر ادا جائز ان اختار كل واحد منهما چهاری غره کوم سبیه کسی مرفوعی مرفوعی بلا تفاوت اس فرق پر شنو شتایو ته په پر باندې ترجمه را کړی نشتا نشتا لک زید کاما و عمرا اکرمته زید کاما و عمرا اکرمته کله چې سبو پرچا ده دا جوړا دا څمرا د زاینا دي دا ونه تاسو ورته مثال نه دا مو ته مو تاین کې ورو تاسو شاو را جوړاوه ده دا ریبه نتیجه خو دا وځي شما زاینا شایته نو لبال ويستوي الامران دوا سره مرچي برابر دي نسب اور مزدی برابر دی یہ جو سوڑا دے بتا سوڑا جی پار چری جوڑے کے بولا گدا شا لک زیدن زید قام و عمرا اکرمته خبر پچا چھ دو گا کم کا ترکیب چھ تو کیما چھ دو چھ دو عمرن برابر دی تپ زید قام چھ دی کا چٹ دی قام و عمرا اکرمته تو وڈا جی نہ کر بعمرن اکرمته وشه جواز الامرين زيد كم هو متعين زيد هو متعين كما خبر ده اخو جمله اسميه زيد متعين كما في الامر فاعل فعل فاعل جمله فعليه خبر ده زيد متعين خبر جمله اسميه معطوفه عليها عمرن اكرمته وشه جواز الامرين زك چه وذا تاو تجرد ده عمل زين رفع رفع جائز اسمه صحه رفع وجود ما له صيغه في تاكيد صدا ممكن مسخره نسبه وش كنا او غاته چې وکاسې دا خو کرنه مسخخه موجوده دي او چې داس وکه چې مخشه جمله اسمیه جمله اسمیه د مخشه جمله غټه جمله زید کمره چر وخلې چې جمله اسمیه دو پای چې ورته کوي بیا عرفه پښه غره وبلا ځکه چې مناسبه ترشي دا جمله اسمیه شي زید اکرمته او جمله اسمیه شي او کبه ودان زده جمله تاسو غراته وکاسې زید کمره خو دوی جمله دا خو یو کبرا جمله دو غټه ده زید نه تر میم پر چوخره زید کما دا جمله کبرا شاټا جمله شي او دا صرف کما دا صغرا صغرا باندې بس زید کما ته دو کنه دو نو هغه به جمله فی دیا دو به کپای ور عطف کوي به دا تا کزا چنه زید څه کما صرف کله تناسب چې په مخ جمله سره مرسته وته شي جمله فی دیا دو اوس یې شي جمله فی دیا شي نو د وسره کرنے مرجه کې دي کرنے مسخه کې نه شي او یو ته په بل باندې سره ترجمه نشته ترجمه نشته کته چې ویل ترجمه نشته دا یو ور مجدد دا جمله د صغرا سره چې په کوم ورته دا ور مجدد دا څه دو ور مجدد نو سم کوم ورته نو سم شو ورک نه به دي او چې دا اسی به دي او زیدن کا پته جوړه نه لري اته ته یا نه اور ونسی نه دا وځه مایا دا وځه مایا ښا دا ورسی نو دلته جواز الامر ایش جواز الا او یو ته په بل باندې څنګه شتا ترجمه نشتا نو زید کایای ها اکرمته او کا زیدن اکرمته یی په شکر نه שעה. חיו את רז ורדיזי. פרשקרה, יהיו את רז סדאי? ורדיזי. ג'תה פקמה ורעטפקי. פצ'י ורעטפקי? פקמה. פקמה ורעטפקי. חודה זייד לונדו דרולה. זיידון קמה? סושקה. או זיידן עמרן אקרמתו. דס ויהיה. זיידן עמרן. زيدون عمران اكرمته داسي بيه بدولتا داي تراز ورديج جو دولتا خدا ورس كاس كلا كلا كلا جمله خبر وكلا بودا في من عايد غايد مبتدا توسي رجيب دولتا بيه غان اشتا غايد نشتا فزيدن اكرمته ش غايد نشتا تي انا بعمر اكرمته ش زايد نشتا تي زيد كسي رجيب وجوتا بيه عايد استرا تسكا مقدر زي عمران اكرمته عنده في داره اذا تكفش بشكل انا נא פה בדיקה נודע חץ ברס נודיו בג'נאי שזה דולת ג'וואזו למראים בישה ג'וואזו לא? אמראים כתה שחזב חורוג היה פשי חו בדחו כנמו ראה מורג'ך די צ'שווה דרף ישווה פשי כאן מישהו שצ'ק תודה כנמו רג'ך די רפה דו חו בדי נסב כנמו רג'ך דדו ג'ביה מטופנלי ונשדדו מטופנלי צדו ונשדדו צ'קם עליי דשנה נדי דבסר נדי זקת דבסר אחרי מים דה פא דבסר יחת תם פצם דש זיידון קמה חוקה ביורסרה ولا גדה או קמה ביורסרה ولا גדה מיזה צד אינתה פה דבסר סלמה דה אול אפדה פה דבסר סלמה ביאמת פנאלי צ ג'ומרה פידיה כי מוסבי ביאמת פנאלי ונשדשוה או ג'ומרפויה ביאמת פנאלי ונשדשוה לא רש ولا בר חלו ג'וואזו לא מסיק עמרן אקרמתו היא או כעמרונו אקרמתו עמרון אקרמתו שי עמרון מתדא אקרמתו ג'ו חברשי داو تشولا جمله اسميه اش او كعمرنا اكرمته يوسف كاكرمته عمرنا اكرمته هوشي بجمله فيه ليش هذا الجمله فيه بجمله فيه واش فا جواز نمر و مس زيد كما عمرنا اكرمته ايه عنده او في داري ونخب ذلك خدا ورت كما ورت والا او كبدار تكبر سلامون لا يسخ العطف على الصغرى بدا كما عطف نسيك لعدم الزمير تكات بورستي خبل معطوف شبه تنشتا رايد نشتا اي يستبل امراني فيما اذا عطف الجمله داي برجي دفد اعتراض اتفد اعتراضادو جو يستبل امران في مثل زيد ده دي مثل اذا فتو زيد كايمنت وعمر اكرمته تدا اذا فت كيم اذا فت دي مثل اذا فتو ده الجمله ده تكراي داي اذا فت لميده مينيده وكا في اذا فت قدرك زمانه لامي ميني في نو كيم اذا فت فاذا فت لامي شدا مساله ازدك جاء مضاف مقصود بي مضاف لي خلي كاين جاءني غلام زي نرغم تو غلام ده زي مقصود بمجي اسرع غلام ده كزي ده جي غلام ده مزافته ده مزافته من خالي كيد انا بدي بالكل متى اذا فت للاميد او كميني بمني شغل مضاف لي مضاف اسرع عين وي شيء مش كده هو مضاف لي مقصود بي هو مضاف لي بي اه مقصود بي مش كده بالكل او كثير مو اضافتي في مضافتي مش مضاف لي مضاف براسي ظرف لك صلاه الليل صلاه في الليل פדה פייש זה כאן, נולת אזפת אלה מין הסעיד זכה פייש אזפת אלה מין שכו מוזף מוקסוד בי מוזף לי? קייד בי אסי נומנה ודאשי ויסטבי פיה אמרון דו אמרין ויסטבי פדיג יש מהוז מראשי שפמזן דה מהוז פדה שאמרין ברובר די חופי מסלי זיידון זיידן זיידון כמה ועמרון ועמרון אקרמתו פדה סנמנה תרקיב שי פדס נמנה? תרכיב שי. נתרס בורדיש. שדגע נחו בידה פתה ולגדה. שדגע ג'ומלי מי סלבי פשו דה ג'וואז ונאמרים. פדש הוא נבי. זה כתשיבו אותך מוזף מוקסודים מוזף לנים. או שרש דה דו ג'וואז ונאמרים פדה ג'ומלה ששתה. פזיידנו כמה ואמרנו? אקרם. פשק כמה. או כשיר דה איזפת ביינישי. ואיזפת ביינישי הוא מוזף לנים ביינו מוזף תבורה. فبدا حكم دقي دي براشه زيد الكمام او ده بنت البرانش صارت بدنا من جبل الجمله يباش ده حكم نبا بده او قداي ظفت في بيله فاذا فتي في حكم ظفني ظرف ده مظرف ده برا اقول تاخد زيد الكمام ده مثل ده برا ظرفه لا نسي نو ده برا دي كنت مراد مثل لزدك مثل ما نزدك هر اغد كلام مراد ده چه پكين اس جمله شده ما عز مراوه كشوي دا عطف په بلا جمله باندې چا ذات الوجهين وي ذات الله وجهين جمله اسميه وي او خبري جمله فعليه وي د جمله اسميه وي او خبري جمله فعليه ذات نمونه جمله باندې چې ورته عطف دي اسه تاکي مې سمجه په ما اوس مره شوه کوي مزانه ما اوس بس دا نه مرا اسی کا داوی او کبل دبه دي نو دې پر دې جواب چول مراد کیندې فيما اذا عطف اذا عطف الجمله التي وقعت صح ايستوي الامران عمر بعد اذا دو سر امرين فيما پيږي ترکیب شي اذا عطفت الجمله تو چاته شي دا جمله او التي وقع فيه اسم المذكور چې دا اسم المذكور په شبکه شوي دي على جمله تن وي ودا سر جمله ذات وجهين چې تشترا د دوی وجهي وي څرنګه ذات وجهين اي جمله تن اسميه تن دا سر جمله وي چې اسميه وي خبر او جمله تن فعليه تن خبر جمله فعليه وي فيصير خرفه بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل رفع بالابتداء سيد ونصبه بتقدير ده والوجهان مستويان او دا دوی سره وایي برابر دي د خلوص او تناسب فيهما د پوره د دې چې تناسب دي مشه شي او روشي له خصول تناسب فيهما په څنګه نو سره باندې مشه دي ففي الرفع نو كرفع الهواء تكون اسميه چې مرفوع وي بيودا سوي اسميه وي فتات فعل الجمله الكبرى دا په جمله کبرى باندې ورڅکه اتفارت وهي اسميه تنو دات شي دو اسميه وفي النصب تكون فعليه تنو فعليه فتات فعل صغرى صغرى ورڅکه وهي فعليه کته تراسو چلته خو نسب ورکا جی ویله زګه چ په وا مرسوبي چوي ورکه چ مرسوبي وي او پرنج دې راته پکې بیا غارو چې خزف غایدو خزف کوي او سرمتې دې خزف نه خو داند او سرمتې دې خزف نه ویدا کنه مر چې خاتو کنه خو نسب ته ترجیح چکړه ویر کړه نا او عرفه ته ترجیح چکړه ویر کړه فاین قلت السلامه علی الخزف مرجحه للرفع دا کنه مرجه خدای چا شو ای رفع شو قول لم یجری چه یا معارضه بالقرب المعطوفن علی معطوفن علی بیت دو چه مرسوبی وی تو کدا صغرا سو دا واڑا دای مت ولا می کہ تراس بو کہ جلا تفاوت فی القرب والبعد بینما دو سر ور ردی دی زکه چه دا اول تر شرید زید کما پچا ختم او کما پمیم غد وی ونس دشو زل کبرا اذن کدی بتن غیر مفصل مفصوله معنا کبرا و جدا خن دو قلنا هذا ما يتبر دخل منتهى بيتبر ترى تشغيل اميج واما ما يتبر المبدا فصغرى اقرب زكاه دي مبدا شروط دي مبدا بيتبر ترى دي كبرى شروط دي زي زيناد زيدون شد زناد او دي صغرى شروط دي كاف نادا جو تا خبر كما كاف نردي دي كانا پس جي لا ني سر اجي مزات تکم نو جي کله وخت نسب سوي واجب شي واجب هي سوي کله وخت نسب سوي واجب شي عقلوي بعد حرف الشرط چې حرف الشرط په سوي داخلي استاد حروف الشرط خو ډیر دي کی مې دا مراد دی ول مراد بها هنا ان ولو جی لم لما دې نه دي مراد دا کچا مې مقصد تستوي دي چې د حروف الخامه خاصه کې ذکر کاوه ول مراد هو به مراد په حرف شرط سره هاونه عین ولو دی فإن إما وإن فإما إما دا إما چې دی وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من اختيار الرفع مع غير الطلب إما د حرف غالب را دي او دا ان یو اختیار نصب مع طلب وكذلك نو ورته زکه ما غل شرط نه صرف سک مراد دی إن دی إما حرف شرط دی خواغه سلام او سره بغیر طلب نه سبق را ده سره طلب څه به ورته نه سبق بغیر طلب نه رفع پښه کنه شا وکدا یې بنس مبا ده حرف تخزیز او حروف تخزیز چې به داخل شي الله الله الله الله الله الله لولا لوما څه حروف تخزیز الله لولا لوما پښه کنه هللا الله لولا لوما دایې که څه حروف تخزیز شي الله لولا لوما وإن قلت نصب في الواجب وبدا زي نشي لوجوب دخول مع الفعل لفظا او تقديرا ده خام خف في ذكر الفعل يا لفظا يا تقديرا اخر في الشرط بعد الفعل نرسل نجي في الغوري ده بتا بالك ده اسم ده كل ده اسم ده بورا فعل تراي مقدر ابو شامل ده ندي بجنا نصب تاع جي نصب تاع ها واجب ان زيدا ضربته ضربك اصل شداست ان ضربت زيدا ضربت فمش كده ده مثال خلف الشرط الله زيدا ضربته زيد بلا نو اي الله ضربت زيدا ضربتا ہوں دا مثال دے حرف تخزیز نو دا نصب چھ شے شو واجب نصب تشا واجب باستاني تخزيز تخزيز بيرد زوال بالا نخفض